Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dinleyiciler, bugün yine Risale-i Nur'dan Üstad Bediüzzaman'ın Sözler isimli kitabından 14. sözden bazı meseleleri okuyacağız, görüşeceğiz. Şimdi geçen dersimizde 4. maddeyi okumuştuk. Orada bazı ayetlerin, Kur'an-ı Kerim'de ayetlerin ifade ettiği hakikatleri akla yaklaştırmak maksadıyla üstadımız bazı örnekler vermişti. Şimdi o ayetlerden bir ikisini tekrar ederek sonra yeni dersimize geçeceğim. Allah bir şeye emredince o şeye ol demesi yeter, o hemen olur. Manasında innemâ emruhu izâ erâde şeyen ayetini okumuştuk Yasin-i Şerif'ten. Ve üstadımız demişti ki, güneş misalini vermişti. Güneşin etkisi nasıl çok uzaklara ve çok şeye bir anda etki yapabiliyor güneşin ışığı, ısısı. Hem Allah da çok uzaktaki çok şeye, ki Allah için uzak yok, biz ona eşya olarak uzağız. Allah da her şeyi böyle kolaylıkla etkiler ve dilediği şeyi yapar. Ancak şunu kabul edelim, dilediğini dilediği kadar zamanda yapar. Mesela kıyameti bir göz açıp kapayıncaya kadar zamanda da yapabilir. Ama Allah katında göz açıp kapama süresi gibi diyelim olan bir zaman, bizim için yüzlerce yıl da olabilir, binlerce yıl da olabilir. Yani kıyametin oluşu uzun bir zaman alabilir. Ama Allah katında bu zaman dilimi çok kısa olabilir. Bize uzun, ona kısa olabilir. Nihayet Cenab-ı Hak, melekler ve ruh ona öyle bir günde yükselirler ki, o gün sizin anladığınız, sizin ölçtüğünüz günlerle 50 bin yıllık gündür. 50 bin yıllık bir zaman dilimidir buyurmuştu. Bize göre 50 bin yıl, Allah'a göre diyelim bir gün, bir zaman, bir kısa bir zaman dilimi. İşte hani Allah gökleri ve yeri 6 günde yarattı derken, bu 6 günün aslında 6 milyon, 6 milyar gibi uzun, bize göre uzun, Allah için hiç de uzun olmayan bir zaman dilimi olduğunu kabul edebiliriz. Kur'an-ı Kerim'deki zaman meselesini böyle anlayalım. Mesela insanı yaratıyor. Ol der, olur, yaratılır. Ama bu oluş ve oldurma, bir bebeğin hücre hücre yan yana getirilip parça parça bütün organlarının tekemmül edişi, gelişmesi 9 ay 10 gün sürüyor. Şimdi bu 9 ay 10 gün diyelim ki bize göre bayağı bir zamandır. Ama Allah katında, Allah için bu bir zaman sayılmaz. Yani uzun bir zaman sayılmaz. Veya ayetteki ifadeleri böyle anlamalıyız. Allah ol diyor, oluyor. Allah ilim ve kudretiyle bizzat mübaşeret ederek onu yaratıyor. Maddi bir temas gerekmez Allah için. Ve zaman olarak da onun ol demesi ve yaratması 9 ay 10 gün olabilir, böyle kabul edilebilir. Şimdi birçok ustalar vardır ki meharetiyle, melekesiyle fevkalade hızlı birçok şeyi yaparlar. Bizim yüzümüze gözümüze bulaştıracağımız, yapamayacağımız pek çok şeyi onlar büyük bir ustalıkla kolayca yaparlar. Hani buradan bir şey anlamak için söylüyorum. Allah böyle yapar anlamında değil. Cenab-ı Hak için bu kolaydır. Yani birçok şeyi bir arada, beraber, süratle yapmak kolaydır bunu anlatmak için. Ve bir bilgisayar da bize göre çok zor olan şeyleri fevkalade büyük bir süratle ve çok büyük bir hassasiyetle, incelikle yapabiliyor. Hesaplar yapıyor, işler yapıyor. Bizim için zor olan şeyler bir bilgisayar için bile kolay oluyor. Ve çok ince ustalık isteyen şeyleri hiç hata yapmadan büyük bir incelikle de yapabiliyor. Biz o kadar ince işleri yapamayız. İşte Cenab-ı Hakk'ın pek çok ince işi, yani hücre hücre, hücrelerin bölünmesiyle insanı yapması, en küçük dokularını, organlarını efendim yavaş yavaş oluşturup bir mükemmel insan meydana getirmesi Allah için kolay, bizim için zordur. Allah yaptığı hiçbir şeyi sanatsız yapmıyor. Bu konuyu geçen derste konuştuk. Uzaklık, yakınlık efendim bizim için söz konusudur. Hatta bugün bizim için bile uzaklığın, yakınlığın anlamı değişti. Çok uzaktaki insanla kolayca görüşebiliyoruz. Çok uzaktaki şeylere kumanda edebiliyoruz. Bunları konuştuk. Efendim, Allah haydi haydi elbette bütün bu imkanları veren, yaratan Allah, Allah için uzak yakın yoktur. O istediğini istediği gibi yapar. Şimdi 5. maddeyi okuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْاَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَم۪ينِهِ Şimdi bu ayet, tabi müthiş bir ayet. Bismillahirrahmanirrahim. Siz Allah'ı hakkıyla takdir etmeniz, ona bir miktar tayin etmeniz, onun azametini, ne onun ilminin genişliğini, ne bilebileceğini, ne kadar bilebileceğini, nasıl bildiğini, bunları anlayamayacaksınız. Kudretinin sonsuzluğunu, zatının azametini, kibriyasını, bunları hiç zihninizi yormayın, bunları anlayamazsınız, anlayamayacaksınız buyuruyor ayeti kerime. Bu terazi o ağırlığı çekmez, bu kadar. Bizim aklımızın ölçememesi gayet normal kabul edilmelidir. Vel ardu cemian kabzatuhu yevmel kıyame. Bütün yer küre o gün, kıyamet günü onun avcundadır, elindedir. Yani dilediğini dilediği şekle sokar. Dilediği şekilde icra eder dilediğini. Kıyamette yeni bir şekil verir dünyaya. Ve semavatu matviyyatun bi yemini. Bütün gökler, bütün galaksiler onun adeta bir avcunda, sağ elinde, bir avcunda gibidir, elinde gibidir, elindedir de zaten. Dürülüp bükülmüştür, o avcuna almıştır bütün gökleri. Şimdi böyle bir Allah'ı, böyle bir zatı bizim tasavvur etmemiz mümkün değil. Hani metre ile kiloyla anladığımız ölçüm cihazlarıyla ölçmek mümkün olmadığı gibi, biz göklerin mesafesini bile metrelerle, kilometrelerle ölçemiyoruz da artık ışık yılıyla ifade ediyoruz. Hani güneş şu kadar ışık yılı bizden uzakta gibi, ışık yıllarıyla, ışık saniyeleriyle, ışık mesafeleriyle ölçüyoruz. Allah'ı ise biz hiçbir şeyle ölçemeyeceğiz. Böyle bir zatı anlayabilir miyiz? Evet. Anlayamamamız lazım. Anlayamamak normaldir. Anlamış olsaydık, bu aklımızın ihata edeceği, kavrayabileceği bir şey olsaydı, o zaman varlık aleminden, bildiğimiz maddelerden bir şey gibi olurdu. Haşa, öyle değil. İşte buradan tutun da, Bismillahirrahmanirrahim, وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ Allah kişinin kalbiyle kendi arasındadır. Yani bizim aklımız ile kalbimizle bizim aramıza bile Allah girmiştir. Benim aklımdan, kalbimden bana daha yakın. Hem gökler ve yer onun avucunda, hem de böylesine her şeyin içinde bu ayete kadar şimdi. Ve yine şuradan başlayalım bir ayet daha. Allahu haliku kulli şey. Allah her şeyi yaratandır. Ve hu ala kulli şeyin vekil. O her şey üzerinde vekildir. Her şeyin idaresi, her zerrenin idaresi onun elindedir. Buradan tutun da ya'lemu ma yusirrun ve ma yulinun. Sizin açıkça söylediğiniz, sesle ifade ettiğiniz sözleri bildiği gibi sizin gizlediğiniz içinizden, gönlünüzden geçirdiklerinizi de bilmektedir Allah buyuruyor. Hem her şeyi yaratıyor. Hem her şeyi O yönetiyor, idare ediyor. Hem gizlediğimizi gönlümüzden geçenlere kadar O biliyor. İşte bizim anlayamadığımız için, idrak edemediğimiz için bu azameti geri durmamız, bu bizim acizimizdir. Haşa bu hakikatin böyle olmadığını göstermez. Hem halaka semavati vel ard, gökleri ve yeri yarattı ayetinden tutun da halakakum ve ma te'amelun, sizi ve yaptığınız şeyleri de O yaratmıştır ayetine kadar. O yaratmaktadır. Buraya kadar O'nun elindeyiz. Sonra estaizu billah. Ma şaallahu la kuvvete illa billah. Allah ne dilerse O olur. La kuvvete illa billah. Allah'ın gücünden, kuvvetinden başka hiçbir güç, kuvvet yok alemde, tabiatta, kainatta. Buradan tutun da وَمَا تَشَاءُونَ اِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ ayetine kadar. Allah dilemeden siz hiçbir şey dileyemezsiniz. Yani bizim iradelerimizin ipinin ucu da ondadır. İşte bu azameti, bu rububiyetin, bu hakimiyetin, bu ilah oluşun, Allah oluşun, bu azameti, bu büyüklüğü, ezel ve ebedi, ebedin sultanı oluşu, zamansız ve mekansız bütün zamanları ihata edişi, şu aciz ve son derece zayıf, son derece fakir, son derece muhtaç ve yalnız küçük bir cüz'i iradesi olan ve hiçbir şeyi yapmaya, yaratmaya kabiliyeti olmayan biz insanlara karşı Kur'an-ı Kerim neden bazı yerlerde şikayette bulunuyor? Şimdi bu konuyu üstadımız işleyecek. Yani her şey elinde olan Allah, kafirlerin bazı kötülüklerinden, yaptıkları zulümlerden memnun olmuyor. Halbuki her şey onun elinde, hiçbir şey onun iradesi dışında değil. İşte bu hakikatleri nasıl birleştireceğiz birbirine? Bu büyük şikayet, Kur'an'daki kafirlerden şikayet ile bu hakikatleri nasıl birleştireceğiz? Bir mümin için bunlar, gerçek bir mümin için bunlar mesele değildir. Ama aklımız ikna olmak ister, biz de bilmek isteriz, üstadımızı dinleyelim. Bir temsil veriyor. Diyor ki, şahane bir bağ var. Bağ. Nihayetsiz meyvedar. Çok meyveli. Ve çiçekli, çok güzel sanatlı çiçekler her yerinde. O bağın. Şimdi o bağa bakmak için birçok görevliler tayin edilmiş. Bir hizmetçinin görevi o bağa yayılacak ve içilecek suyun mecrasındaki deliğin kapağını açmaktır. Yani musluğu açar gibi bir vanayı çevirecek, oraya su verecek mesela. Veya bir kapağı açacak, oraya su gelecek o bağa. Şu hizmetkar, şu hizmetçi tembellik etti, deliğin kapağını açmadı. Su gelmedi, su akmadı. O bağ gelişmedi veya kurudu. O vakit Efendim o bağın sahibi, o kadar çiçeklerin, bitkilerin sahibi, o hademenin o işi yapmamasından, o sersemden şikayet etmez mi? Bütün hizmetçilerin de o sersemden şikayete hakları vardır. Zira hizmetlerini akayım bıraktı veya zarar verdi. Yani yüzlerce kişi doğru dürüst işini yapsa fakat bir kişi kendine düşen payını, kendine düşen önemli bir şey yapmasa bütününe zarar verebilir. Bir fabrikanın efendim çalışmayan bir çarkı gibi. Elbette bundan şikayet etmeye, şikayet etmek hak olur. Şikayet onu cezalandırmak anlamında. Yani onu tehdit etmek ve cezalandırmak doğrudur. İkinci bir misal, mesela büyük bir gemi var, büyük bir vapur. Sıradan bir adam, küçük bir vazifesi var o gemide. Ama o gemi için önemli, o gemi için önemli bir görevi var. Pek çok insan o gemide görev yapıyor, iş yapıyor. Bir kişinin aksattığı görev herkesin işine zarar veriyor. Ve hatta o geminin birçok önemli işini, sonucunu mahvediyor. Orada çalışan birçok insanın efendim görevlerine zarar veriyor. Şimdi gemi sahibi o adamı tehdit etse, ondan şikayet etse, onu cezalandırmak istese, o kusur sahibi adam diyemez ki, ben adi bir adamım, ben sıradan bir insanım. Önemsiz bir şeyi ihmal ettim. Sadece şu düğmeye basacaktım mesela, bunu ihmal ettim, yapmadım. Böyle bir şiddetli cezaya layık, neden layık olayım? Diyemez. Çünkü bir tek adam, onun terk ettiği bir tek iş, birçok işlere zarar vermiştir ve bir zarar birçok zararları getirmiştir. Yapılan bir iş pek çok işe vücut verir. Ama yapılmayan, tembellik edilen bir iş de birçok şeye zarar verebilir. Çünkü bir şeyin var olması birçok sebebin var olmasına bağlıdır. Ama yok olması bir sebebin yokluğuyla yok olabilir. Yani bir şartı vardır, o şartını yerine getirmezsin, o şey de yok olur gider. Hani demişler ya, bir çivi, bir çivinin yokluğu bile efendim bir ülkenin harap olmasına sonuç olarak sebep olabilir. Bundandır ki tahrip, yok etme, tahrip etme, tamirden, tamir etmekten, yapmaktan çok daha kolaydır. Bir şeyi yapmak zordur. Çok iş vardır yapmakta. Ama yıkmak basit bir şeyle, basit bir zarar vermeyle olabilir. İşte küfür ve dalalet ve tuğyan ve isyan, bunların hepsi Allah'a asi gelmek, Allah'ı inkar etmek, tabiat içerisinde bir inkardır, bir reddir. Bir görev yapmamadır. Ademi kabuldür. Görünüşte müsbet gibi görülebilir. Var olan bir olay gibi görülebilir. Hakikatte ise bir yokluktur, yokluğa taraftar olmadır. Öyleyse efendim bulaşıcı bir cinayet gibi sonuçları zarar verir. Yani inançsız adamın inançsızlığı adeta Allah katında bütün varlıkların yaptıkları hizmetleri reddetmek, inkar etmek anlamına gelir. Yani şuna benzer, bakın. Tabiatta Cenab-ı Hak bütün esma-i hüsnasıyla çok güzel icraat yapıyor. Çok güzellikler icra ediyor. Ama kafir insan onları görmezden gelmekle, inkar etmekle, adeta yok saymakla yok ediyor. Zarar veriyor. İşte onun da cezası bu yüzden büyük olur. birçok mahlukun, birçok varlığın yaptıkları güzel hizmetlere zarar veriyor. Kafirin, inkarcının, reddedicinin tabiattaki varlığı. İşte bu sonsuz şikayete ve onların cehennemle tehdit edilmelerine bu sebep olarak yeter. Kaldı ki şuna da efendim dikkat etmek lazım. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın çokça tehdit ettiği kafir tipi tağı, tuğyan içinde olan asi kafirlerdir. Kur'an-ı Kerim çoğu zaman Allah'tan haberi olmayan gafil kafirleri zalim kafirlerden ayırır. Zalim kafirleri daha çok tehdit eder. Ya çünkü zalim kafirler insanlara zarar veriyorlar. Peygamberle mücadele ediyorlar. Doğru yolda yürüyenlerle, bir nizam, bir düzen içerisinde yaşamak isteyenlerle mücadele edip ifsad edicilik yapıyorlar, düzen bozuculuk yapıyorlar. Onların cezası olur. Onlar hak yiyorlar, zulmediyorlar. Evet. Değerli kardeşlerim, dersimizi burada kesiyoruz. Gelecek dersimizde gençler için çok istifadeli olacak, hepimiz için istifadeli olacak, gafil kafaya bir tokmak, bir ibret dersi dediği üstadımızın böyle isimlendirdiği bir konuyu okuyacağız. Efendim biz de gafletimizi uçuracak, bizi ayacak, uyaracak bu dersi inşallah zevkle gelecek derste okuyacağız.